Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Były szef Biura Ochrony Rządu Marian Janicki świadkiem Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie będzie jawne. Policja i prokuratura ustalają przyczyny tragedii Kołtczewa. W pożarze domu zginęły dwie osoby. Ukraińscy urzędnicy zlicytują Ferrari biznesmena z Kijowa, który nie płacił alimentów na dziecko. Zeznawał już były funkcjonariusz BOR-u. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchiwała go na posiedzeniu zamkniętym. Teraz na części jawnej będzie zadawać pytania byłemu szefowi BOR-u, generałowi Marianowi Janickiemu. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Czego chcą się dowiedzieć członkowie komisji od generała Janickiego? No przede wszystkim chcą ustalić, jakie działania w sprawie Amber Gold podejmował BOR. Wiceszef komisji Jarosław Krajewski przypomina, że wiedza o podejrzanej przeszłości Marcina P., założyciela Amber Gold, i o zawirowaniach wokół spółki OLT Express była już powszechnie znana, a mimo to szef Biura Ochrony Rządu nie podjął odpowiednich działań. Biuro Ochrony Rządu miało kilka obowiązków, między innymi to była kwestia ochrony zarówno takich osób jak premiera lub prezydenta, ale również była możliwa i powinna być taka ochrona członków rodziny, również przed współpracą z przestępcami. Syn premiera Donalda Tuska współpracował z OLT Express od połowy marca 2015 roku, a ja tylko przypomnę, że Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Amber Gold zamierza jeszcze przesłuchać Tomasza Arabskiego, ówczesnego szefa kancelarii premiera Tuska, i ma do tego dojść po wakacjach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Starsza kobieta i jej zięć zginęli w pożarze domu w Melaninie Kołotczewa. W Melaninie Kołotczewa ogień w budynku wybuchł rano. Jak mówią świadkowie, 46-latek próbował ratować kobietę, jednak płomienie odcięły mu drogę ucieczki. Do szpitala z objawami zatrucia dymem trafił 79-letni mąż ofiary. Z ogniem walczyło 8 zastępów strażaków, mówi Tomasz Kaszubowski z Straży Pożarnej w Tczewie. O 6.15 otrzymaliśmy zgłoszenie od właścicielki budynku, że w budynku jest pożar. Na miejscu zdarzenia zastaliśmy silnie rozwinięty pożar z wydobywającymi się płomieniami przez drzwi. Dwie osoby znajdowały się poza budynkiem i otrzymaliśmy informację, że w budynku są jeszcze dwie osoby. Te dwie osoby, które były w środku, zginęły? Tak, te osoby niestety zginęły. Dużo dymu, dużo ognia. Tragicznie. Jak wyjechałem, to już wszystko było spalone. To jest tragedia. Dla rodziny tragedia i dla całej wsi. Policja i prokurator ustalają przyczynę pożaru. Prezydent Niemiec w Polsce. Za pół godziny w Warszawie rozpoczyna się jego wizyta. Frank-Walter Steinmeier zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. O godzinie 17:00 politycy wezmą udział w historycznej konferencji z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Czego się możemy po tej wizycie spodziewać? To wizyta oficjalna związana z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będą więc wątki historyczne, ale w kontekście polityki współczesnej, między innymi rozmowa o gazociągu Nord Stream 2 i wytłumaczenie, dlaczego my tej inwestycji się obawiamy. Prezydenci będą rozmawiać o relacjach dwustronnych na płaszczyźnie współpracy politycznej, gospodarczej i szerzej w ramach Unii Europejskiej. Andrzej Duda, według zapowiedzi Kancelarii Prezydenta, będzie mówił o tym, jak głęboko trzeba sięgać w historię, aby zrozumieć współczesne wyzwania stojące przed Europą. Rozmowa prezydentów zejdzie także na kwestie transatlantyckie i na aktualne napięcia na linii Europa-Stany Zjednoczone. To wszystko już za pół godziny, o godzinie 14:30. Zaplanowano bowiem ceremonię oficjalnego powitania, a później rozmowy prezydentów w cztery oczy i rozmowy delegacji. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Sylwia Białek. Dziękuję. Mieszkaniec Kijowa z powodu niezapłaconych alimentów będzie musiał pożegnać się ze swoim Ferrari. Luksusowe auto wystawione będzie na licytację. Od niedawna prawo na Ukrainie pozwala ścigać rodziców uchylających się od płacenia na swoje dzieci. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Kijowski biznesmen od kilku lat nie płacił alimentów na swego syna. Jest winien 260 tysięcy hrywien. To równowartość około 36 tysięcy złotych. Uchylanie się od płatności kijowianin tłumaczył tym, że była żona uniemożliwia mu spotkania z dzieckiem. Mimo to skonfiskowano mu luksusowe auto w celu licytacji. Cena wywoławcza Ferrari z 1998 roku to około 2 milionów hrywien. Po licytacji z uzyskanej kwoty odjęte będą zaległe alimenty.

tym razem wyszedł ode mnie, to przygotowałem piosenkę Podpowiedź, która moim zdaniem sporo wyjaśni, ale oczywiście muszą Państwo troszeczkę wysilić wyobraźnię, aby tę nagrodę zdobyć. Startujemy. Thank you. Masz, Aniu, u siebie na ekranie jakieś trafienia? Nie. I rozstrzał pomysłów jest dzisiaj naprawdę imponujący. No ja też mam jedno w miarę zbliżone do naszego tematu, ale to co jeszcze poczekamy może? Myślę, że jeszcze możemy poczekać, to może tylko powiemy, czego słuchaliśmy, żeby jakoś naprowadzić państwa i komuś rzeczywiście tę nagrodę rozdać, przyznać. To był Lech Janerka, Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. I przy okazji chciałem powiedzieć, że przygotowując audycję, kiedy sięgnąłem po tę płytę i tę piosenkę, bo ją sobie upatrzyłem jako utwór podpowiedź, to taka mnie napadła już nie pierwszy, tysięczny może raz refleksja, jak straszliwa przepaść jest między tym, co na przykład robi Lech Janerka, a tym, co dzisiaj króluje na estradach festiwalowych i w tak zwanych dobrych stacjach muzycznych. Mówię o polskiej twórczości. To jest... nie będę narzekał. Ładny dzień. Zostańmy tylko przy tym, że moim zdaniem to było coś. I to wciąż jest coś. I nawet mogę powiedzieć, że kiedy zobaczyłam kątem oka, że będzie Lech Janerka, pomyślałam, czyżby strzeż się tych miejsc? Ominąłem, bo zbyt oczywiste. I specjalnie o tym mówię, gdyż ja państwa cały czas naprowadzam. No tak. Naprowadzam, że strzeż się tych miejsc także pasowałoby do tematu dzisiejszej audycji, jak również pasuje do tematu dzisiejszej audycji 71335 man@polskieradio.pl anna.gacek@polskieradio.pl. Na jednym oddechu to zrobię. Pierwsza moja piosenka zatytułowana Nie idź tam. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart, daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię sam, a to co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i krewy zna milion lat. To nie dziś i nie z nim. Nie wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad. I nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie. Widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki, ciepły szal. Tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak. proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, to proszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten notarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Nie idź tam, zaśpiewał Limbowski i Limbowski państwu podpowiedział, ponieważ przyszło mnóstwo odpowiedzi już bardzo, bardzo blisko środka tarczy. Pierwsza była pani Agata, która napisała piosenki ku przestrodze. No i trafiła rzeczywiście, a potem rozsypał się worek, czy rozpruł się worek z dobrymi odpowiedziami, no ale kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż nie jestem pewien, czy pani będzie zachwycona nagrodą. Ja nie powiedziałem, co jest nagrodą, bo wiedziałem, że redaktor Anna Gacek pewnie by chciała ją wygrać, no ale już teraz mogę zdradzić. To czego nie wygrałam? To jest Antrax. Ale nie można wysyłać wąglika pocztą. To jest muzyczny Antrax i no, chyba, że ta pani lubi takie granie, no to się ucieszy. A jak nie, to da dziecku do zabawy albo coś innego zrobi z tym. Może ja w przyszłym tygodniu przyniosę jakąś nagrodę. To ja wtedy nie będę brał udziału w konkursie. Pani Agato, gratulujemy, a dzisiaj rzeczywiście piosenki ostrzegające. No więc właśnie. I teraz będzie też artysta, który nieczęsto gości na antenach stacji. Owszem, był taki moment, że gościł częściej z okazji smutny, bo jak ktoś odchodzi, to wtedy zaraz wszyscy nagle mówią, och, jak ja go uwielbiałem. Piosenka nosi tytuł Don't Come Around Here No More. Nie przychodź już tu więcej. Tom Petty. I wonder promise. My teraz będziemy kombinować, jak się wytłumaczyć. Ja mogę tylko wzorem polityków powiedzieć, że oczywiście byliśmy przygotowani na to i ważne jest, że Tom Petty wystąpił. A to, że piosenka się pomyliła, no to po prostu takie jest życie. Poza tym to pan uważa, że piosenka się pomyliła. Ja uważam, że była na temat. No ona była na temat, ale inaczej chyba była zapowiedziana. No tak. Ale to może pan teraz się obrazić i wyjść ze studia. No mógłbym to zrobić, ale ja mam taki staromodny obyczaj, że jak coś zacząłem, to chcę skończyć. No to teraz możemy zapowiedzieć, że to był Tom Petty w piosence American Girl. I że to było też ostrzeżenie. Przed amerykańskimi dziewczynami. Tylko nie chcieliśmy być tak prostolinijni. No właśnie. Przepraszam w każdym razie za pomyłkę i będziemy się starać, aby było ich mało. Teraz amerykańska dziewczyna będzie ostrzegać panów przed paniami, a panie przed panami. I myślę, że... A jak to? Wszystkich przed wszystkimi? Wszystkich przed wszystkimi i to jest piosenka, w której wyraźnie pada, że kobiety są złe. Więc myślę, że może się spodobać. O, to jest ciekawe bardzo. I że niektórym kobietom chodzi tylko o pieniądze. Naprawdę? Naprawdę. Ale później jest o tym, że niektórym mężczyznom chodzi tylko o inne rzeczy. O co? O to, co jednemu panu posłowi? Some guys, are only about that thing, looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just a minimum. When you still defending them now, Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in, hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans. Come again, yo, a win-win, come again. To the men, more concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they offend, Papa Yang, like you got yin. Let's not pretend, the one to pack pissed out by the waist, man, crissed out by the casement, still the name of his basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their three and four kids, been the face in court case when the child support's late, money taking heartbreaking, now you wonder why women hate men, the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men, how you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Lauren Hill. Podsumujmy właśnie. Kobietom chodzi o pieniądze. Tak. I o to, żeby wygodnie żyć na koszt mężczyzny, tak? Tak było w tej piosence? No, pieniądze. Pieniądze. A mężczyznom? A mężczyźni są w porządku. Nie, nie są w porządku. Dlaczego? Bo im także chodzi tylko o jedno. I czymkolwiek to jedno by nie było, jedno to nigdy nie jest dość. A może im chodzi o więcej niż jedno? Z piosenki wynika, że tylko o jedno. Aha. No to ona ma mało doświadczenia, ta pani, z tego wynika. Drodzy Państwo, w związku z tym, że dzisiejszy temat to piosenki ostrzegawcze, to pomyślałem, że ten tytuł, mimo że nie jest wprost ostrzeżeniem typu nie rób tego, nie chodź tutaj, nie chodź tam, to on jest ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem dla kogoś, kogo chcemy pokonać, przestraszyć, uporządkować sprawę. No retreat, no surrender. No widzisz? Żadnego wycofywania, żadnego poddawania. I nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że piosenka o takim tytule nie będzie jakimś łagodnym, folkowym. No może mieć elementy folku, ale leciutko wzmocnione. It's No i mamy sytuację pierwszy raz taką, ale uważam, że bardzo się ładnie zachowała. Bardzo honorowo. Nasza słuchaczka. Tak, skontaktowałam się z panią Agatą, która jako pierwsza odgadła temat dzisiejszej audycji, prosząc o adres, by wysłać jej nagrodę. I pani Agata odpisała, że chętnie zrzeknie się nagrody na rzecz kolejnej osoby, która odgadła temat. Pani Agata pisze, w zupełności wystarczy mi satysfakcja z wygranej, a może uda się trafić innym razem, kiedy to pani Anna przyniesie nagrodę. No to jakiś frak na pewno niedługo do pani dotrze, pani Agato. A my postanowiliśmy, ponieważ rzeczywiście po pani Agacie posypały się już listy z poprawnymi odpowiedziami, że teraz po prostu szybki konkurs. Żeby ta nagroda nie poszła na marne po prostu. Więc kto pierwszy napisze, co przed chwilą wystąpiło, czyli kto, jaki zespół, dostanie antraksa. Od razu mówię, że chodzi nam o nazwę zespołu, a nie jaki zespół, straszny zespół, jak na przykład brzmiałaby moja odpowiedź. To nie wygrałabyś. Antraksa. Antraksa. Czekamy więc na odpowiedzi na szybki konkurs, a teraz Ania i jej propozycja. Ja powrócę do polskiej muzyki i tym razem sięgniemy po klasykę polskiej muzyki. No myślę, że kiedy w tekście pada, że wszystkie żywioły, wszystkie będą ci złorzeczyć, to jest to straszliwe ostrzeżenie przed tym, co się stanie, kiedy ona cię kochać przestanie. Zespół Hej z debiutanckiej płyty Fire. No ładnie grało. Ładnie. No więc proszę Państwa, przy okazji tego szybkiego konkursu jeszcze coś wyszło, czego mogliśmy się spodziewać. Otóż zadając pytanie post factum po piosence, uniemożliwiliśmy słuchaczom włączanie tych wszystkich szukaczy elektrycznych, tylko trzeba było nadstawić ucha i poszukać w pamięci, czy się zna tego wykonawcę. I nagle okazało się, jak teraz się popularnie mówi, masakra. Parę błędnych odpowiedzi, zupełnie nietrafionych i właśnie tylko jedna. Tak, tylko pani Aga z Krakowa napisała, że był to zespół... Fenomena. Fenomena. Chyba, że ma, na przykład nagrywa naszą audycję, co jest szybko cofnęła, ale już tego się nie dowiemy. Natomiast pozbawienie słuchaczy tych wszystkich podręczników elektrycznych nagle niektórych zostawia w takiej sytuacji bezradności. Ale daje też do myślenia, czy na przykład nie powinniśmy jeszcze staranniej podchodzić do kwestii zapowiadania jednak piosenek i mówienia, czego słuchamy. No może i rzeczywiście. Hmm. Bo już tak w ciemno myślimy sobie, a jak ktoś polubi ten utwór, sobie kliknie i mu w telefonie wyskoczy. Albo wiadomo, że gram fadę John Misty i tak dalej. Ale postarajmy się być trochę staromodni. Tak. Zatem co teraz? Teraz, tak się, nie wiem, czy to jest prawidłowa forma, wahnąłem się przed wyborem. Można się wahać, ale w czasie przeszłym, zostawmy to. No bo to płyta oczywista, płyta, która wielkim była przebojem, ale że piosenkę bardzo lubię, a temat ona określa właśnie tak, że się mieści w naszym pomyśle. Put your lights on, włącz światła, mm-hmm. jakkolwiek to będziemy rozumieć. To sobie pomyślałem, a niech będzie. Whispering in my ear. Piosenka Ostrzeżenie teraz o Danii. Stracisz tę dziewczynę, bo ci ją zabiorę. Ojej, moje podwórko. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Treat her right and then you'll be the lonely you're one. The only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Teraz muszę na nas chwilę pokrzyczeć. Dlaczego? Powiedzieliśmy o tym, że postaramy się starannie zapowiadać i sami tego nie uczyniliśmy. Ani z poprzednią piosenką, ani z tą. No Santana był. I Everlast. Tak. I Put Your Lights On. A teraz byli Beatlesi. You're no, going to lose that girl. A myślę, że też nie rozpoznaliby słuchacze. Chyba, żeby włączyli... Zawsze myślę o tym, że może być ktoś, kto pierwszy raz w swoim życiu usłyszy Beatlesów. No to jest możliwe. To ja na koniec coś bardzo na temat. Watch your step, czyli uważaj, co robisz. Ten sam okres, te same lata, no bo nie mogę się oderwać od wspomnień. A jeszcze wykonawca, Manfred Mann. Ale to nie rodzina. A, zostawmy to domysłom. No dobrze, to w takim razie poostrzegaliśmy państwa, ile mogliśmy. Proszę uważać. I co? Mówimy do usłyszenia. I tak mówimy. You better take it easy, baby, before you go away. You give me heartache, but you get yours someday. You better watch your step. I said you better watch your step. Come on, girl. Watch your step. Oh, yeah. Keep your eyes. You'll be hurting down inside. Watch your step. Watch your step. You better give me all your money before you go away. Don't think I'm funny, honey. Lord, I gotta say you better. Watch your step. I said you better. Watch your step. Come on, girl. Watch your step. Oh, watch your step. Yeah. I need you by my side. I'm gonna say run somewhere and hide. Watch your step. Whoa. Watch your step. Yeah, come on. Me.